ถ้าท่านมีโอกาสไปจังหวัดชัยภูมิที่อำเภอภูเขียวมีหมู่บ้านบ้านหนึ่งปีนี้แหละบ้านโลนบ้านโลนตำบลบ้านโลนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิมันอยู่แคมป์ภูเขียวภูเขียวนั้นเป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าด้วยสัตว์ป่าก็เยอะปีนี้เกิดอาเภษเพราะว่าเทวดาที่อยู่แถวบ้านเราเนี่ยเราทั้งป่าเราเผาป่าหมดเขาก็คงจะหนีไปอยู่ตามภูพานภูเขียวภูเวียงภูใหญ่ๆที่พออยู่ได้เขาก็อยู่ไปถ้าพวกเราไม่ไปตามรังควนเขามากปีนี้ชาวบ้านหล่นเพิ่นพากันไปยิ่งกวงได้บ้านไหนไปยิ่งกวงอยู่บนเขาหามที่ภูเขียวนั่นเป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าด้วยเป็นอุทยานด้วยยังไปหลักยิ่งอยู่ปรากฏว่ามีกวางตัวหนึ่งวิ่งวิ่งมาก็พากันไล่มาอีกคนหนึ่งก็ดักกวางวิ่งมาตัดหน้ากับปืนตอกเลยกดโป้พอกวางตายแล้วบ่แม่นกวางได้บัดนี้กลายเป็นคนเป็นพวกเพื่อนเดียวกันเป็นหมู่เดียวกันน่ะถูกยิงตายทันทีเลยยิงเข้าตรงนี้เห็นเป็นกวนคักๆนี่ละแลนแลนมากับปืนตอกแซดโอ้ยพากันห้องกันหายหากันหามลงไปเผาไปเป็นเรื่องกันไงต่อมาอีกเดือนต่อมากวางมันยังเยอะอยู่เพราะเจ้าหน้าที่รักษาไว้หมอหนึ่งคิดว่าไปกับหมู่กับบดียันมันได้หลงยิ่งกันคือเก่าลักไปผู้เดียวบัดนี้เพิ่นนี่มันมีกวางกินโป่งไปคานหางไปผูกหางไว้ได้ปีนขึ้นไปนั่งอยู่ทั้งห่างถ่ายจอมยิ่งกวางย่ำกว่าคืนเดืองง่ายๆกวางมาพอดีมาก็กดโป้งเขาเซตตายเลยเถอะปีนลงไปเบิ่งกวางอีลีบัดนี่ได้แล้วกูว่าท่านได้หลายบาทเอาไปขายก็ได้ก็ไปลากกวางมาไว้ที่ใต้ห่างแล้วก็มันบ่ทันได้แจ้งเด้เพิ่นก็ย่านแน่ปีนขึ้นทั้งห่างไปนั่งต่อเพื่อสิได้ยิ่งใหม่นั่งไปนั่งมานั่งไปอีท่าไหนไม่รู้ตายไปเลยนอนหลับไหลตายอยู่ทั้งห่างพันมืออื่นเศร้าเมียพันไปบอกพันทั้งหลายว่าพอเด็กหน่อยจักไปจังใดสวยแล้วก็บ่มาประสันว่าป้าไปนั่งห่างโป่งว่าท่านหมู่เจ้าหูจักบ่มูพวกเดียวกันโอ้ยโป่งบ่ทันบ่นี่แล้วบ่มันเคยไปประสันก็พากันไปหาไปเห็นนอนตายอยู่บนห้างแล้วก็มีกวางตัวหนึ่งตายอยู่ที่โคนไม้แสดงว่ามันหักคอตายอยู่เทิงจักเสียจังใดแน่บัดนี้ก็เอากวางนั่นแล้วมางั้นเฮือนดีเอาคนลงมาเผาเอากวางนั้นมาฆ่ามาชําแหละเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องงั้นเฮือนดีกันต่อมายังไม่เสร็จนะเดือนต่อมามีกวางตัวนึงวิ่งเข้ามาในบ้านคนเบิดหมู่บ้านทําได้เฮามาอบมาอบรมนี่ล่ะสิบหมู่บ้านเพิ่นแห่ลายยิ่งกวางตัวนั้นเห็นห้อยกันน้ำห้อยไปร้ายยิ่งบันไล่ไปไล่มาเห็นโตปัสยิ่งอีรีผักคือฟันปัสยิ่งคักผักคือมาปัสยิ่งหลังเธอไปเป็นคนเอานุ่งผ้าแดงๆมาทันเลยบดยิ่งแล้วพากันย่านพากันกลับนี่แสดงว่าเทวดาลูกขะเทวาไปรวมอยู่ที่นั่นเขาอดไม่ไหวแล้วเขาอดทนไม่ไหวต่อพฤติกรรมอันเลวร้ายของมนุษย์ตกนรกก็เอาด้วยกูในบัดนั้นมันจะเป็นโหราอะไรมันยิ่งมนุษย์เนี่ยเอามันแน่ต่อมาอีกเดือนเดียวกันนั่นแหละมีคนอีก7คน5คนส่วนกันไปต่อห้องประสันไปยิงกวงกินปงนั่นก็เว้นบ่มีกวงก็มีฟันประสันพากันไปเข้าไปพอลักลอบเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นเป็นวันอาทิตย์เขาไม่ค่อยจะอยู่ลักลอบเข้าไปในป่าไปเห็นเต่าขี่กันอยู่เต่าบ้านทำเสวามันเห็นอย่างกันเต่าขี่หลังก็อยู่สองตัวโอ้ยประทันใดแนวกินแซ่บแล้วประทันแล้วพากันจับเต่าสองตัวนั้นก็ไปเผาไปขามันดีๆไปแซะกระดองมันพากันแกงกินหาคนได้ผมได้กินสิปันกันกับพ่อกระเทินนำสองตัวเนี่ยมากินตะเฮาประทันมาเห็ดกินดีๆแซ่บๆแล้วไปเดินเข้าไปในป่าลึกไปหาป่องโดนเติบไฟป่าใหม่มากไม่รอบทิศรอบทางมาไม่รู้จะไปทางไหนแลนและบัดนี้ทั้งไอทั้งจามบัดนี้ไฟป่าใหม่มาได้เดือนสี่เดือนห้าแลนไปมีทางออกไปทางใดก็ไฟหุ่มลัดบัดตายทันทีสองคนตายคาฟันตายคาไฟ สามคนวิ่งพาไฟออกมาปานหมูเผาสันยกยกยกยกยกหมอหนึ่งแข็งแรงโกโมออกมาไปบอกไทยว่าหามกันไปโรงพยาบาลตายสองคนอีกยังเหลือผู้หนึ่งบ่ทันตายเดี๋ยวนี้ยังรักษาหยกเปื่อยบ่โตบัดนี้ไทยบ้านย่านปานยังย่านเธอคู่ปานต้องนิมนต์พระนิมนต์อะไรมาจัดทำพิธีอันนี้เป็นเรื่องจริงๆนะอยากมีหยกไปถามดูที่หมู่บ้านบ้านโลนอำเภอผู้เขียวแสดงว่าเทวดาลูกค้าเทวานเนี่ยบ่มีมาอยู่อำเภอว่านอนกับบ่ได้อยู่อำเภออากาศกับบ่ได้อยู่คำตะกากับบ่ได้อยู่ยังขอย่ำแรงจูดประสันจูดป่าจูดดงพระพุทธเจ้าว่าบุคคลใดถางป่าบุคคลใดเผาป่าเตสังระโตจะทิวาจะสถาป่าปังปวัตตติเขาย่อมได้บาปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนได้บาปทุกเมื่อทุกอย่างก้าวของเขาเมื่อเขาตายแล้วเขาจะไปนรกเขาจูดปลาเธอหนึ่งในตายหลายเธอได้หมดตัวแดงแม่งตัวหน่อยสัตว์สาวาสิ่งนกอยู่ในหังมันไข่มันฝักลูกมันออกใหม่ๆมันเอาลูกมันไปไว้ได้มันบางละเถื่อมันตายฆ่าหังกับแม่กับลูกเพราะฉะนั้นพวกเรามารักษาป่านี่ได้บุญหลายได้บุญท่านมาที่นี่ท่านจะเห็นสภาพป่าคอกที่ดีเดียวคอกคือเมืองวานอนนี่ล่ะแต่ทำไมมันจึงอุดมสมบูรณ์อาตมาจะขอเล่าให้ฟังว่าการรักษาป่าโดยธรรมชาติฟื้นฟูป่าป่านี่เฮาเคยสังเกตบ่เวลาเฮาเข้าป่าเข้าดงดิบแต่ก่อนมันมีบนบ่อึดเฮาเอิ้นว่าป่าดงดิบเป็นหยังมันจังเขียวอยู่ตลอดไผไปหดน้ําไผไปใส่ปุ๋ยให้มันไผไปพ่นดินให้มันบัดเวลาเฮามาปลูกเป็นหยังมันจังบ่จังงามที่มันงามนี่เพราะมันได้อาศัยกันไม่มากล่นในป่าขนาดนับร่วมกันเป็นดงสูงหมู่ขยุ่งย่างเสือมีทั้งเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทั้งลุ่มมีภูมิหน่อยทั้งพื้นจอจีไม่มูนี่มันสิห่างไกลกันพ่วมสัมพันธ์มันมีหังอยู่นำกันใดฝูงหมูยุ่งย่างไม่ใบหนาได้เป็นห่มให้แกซุ่มหมูหน่อยทั้งพื้นได้ซุ่มเย็นเวลาลมพัดมาอันเครือมูนี่ก็จองกันดึงซอยกันต้นใหญ่ก็เป็นห่มเงาหัวต้นน้อยสมูลุโคสมูน้อยพุ่มน้อยกับปกคุ้มห่มห่อนาดินให้นาดินซุ่มเย็นให้ลูกโคเฒ่ามหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบ้านดังกันต้นไม้ดงมันงามเพราะว่ามันอาศัยกันบ่มีไผไปใส่ปุ๋ยบ่มีไผไปหดน้ำขาไฟบ่ใหม่แล้วมันสิงามตลอดใบมันใหม่มันใหญ่มันหล่นลงมาแมงบ่งคือกินขี้กระเดือนกินปวกกินแล้วก็ใบไม้เนี่ยก็จะย่อยสลายออกมาเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุให้ต้นไม้น้อยๆในงามต้นไม้น้อยในปกคุ้มหุ่มห่อหนาดูดินดูซับเอาออกซิเจนให้มันซุ้มมันก็เลยงามตลอดต้นใหญ่เป็นห่มให้ต้นน้อยต้นน้อยคุ้มหนาดินเครือก็ซอยจองกันบัดนี้ย่ำขี้เมฆลอยมาเนี่ยมันสิดูดให้ฝนตกอยู่นี่ฝนตกดีอยู่นี่แล้วเธอตกอยู่แต่ในวัดไปหอดถนนหน้าวัดหันเศร้าตกมันดูดเด้อาตมาไปอยู่ทะเลทราย6ปีรู้จักดีกลางเว้นห่อนพ่อหัวสิแตกตากลางคืนหนาวเป็นยังตั้งหนาวทะเลทรายไม่มีต้นไม้พอแสงแดดลงมาสู่แผ่นดินพอตะวันตกดินไม่มีต้นไม้ดูดทับแดดความร้อนเนี่ยจะคืนละเหยคืนหมดหนาวไปอยู่เมืองนอกไปอยู่กับหมอวะไลเนี่ยอ้ายหมอเนี่ยเป็นยังหมอมันคือหนาวแท้เพิ่นว่ากูได้ห้องพอห่มเมื่อคืนนี่มึงบ่ฮู้จักบ่ต้นไม้บ่มีจักต้นสิให้มันอุ่นนั่นอุ่นแนวใดยังก็เว้นฮ้อนจนเลือดดันออกจนเลือดดันออกต้นไม้ไม่มีนี่มันบ่มีแนวดูดความฮ้อนเอาไว้ความซึมซึนบ่มีละเหยเบิดหนาวได้ยังคือหนาวก็เว้นให้ตากแดดจนเลือดดันไหลก็ขึ้นผ่านหนาวจนได้ห่มผ้าอันนี้พอฝนตกลงมาแผ่นดินนี้ก็จะดูดซับน้ำฝนไว้แล้วไอ้น้ำก็ทะเลเหยขึ้นช้าก็ทำให้ระเหยขึ้นช้าเป็นความร้อนสามารถจับตัวข้างบนเป็นเมฆอีกดูดลงมาอีกตกอีกดูตกมันสิบ่ได้บุญจังใดเพิ่นจังว่าปลูกดงปลูกป่าปลูกฝ้าปลูกดินแต่ก่อนอาตมามาที่นี่แต่ก่อนมาศึกษาพระไตรปิฎกแล้วคิดเลื่อมใสอยากบวชแต่คิดว่าจะต้องอยู่วัดป่าทั้งบ้านเฮาเนี่ยบ่มีวัดป่าดีๆบ่มีดงแถวนี้มันสิมีดงหม่องย่างจังนี่ฮอนเมืองว่านอนตีนแดงขึ้นห่อนหัวเข่าขันบ่ใส่เกิบขี้หินแห่สมัยก่อน ย่างย่ำแรงเหยียบไปตองคาบคาบคาบใบจิกใบหั่งมันลงมันมีน้ำในหอในห้องแล้วพระธุดงค์อาจารย์มั่นอาจารย์ฟันอาจารย์วันอาจารย์ชวนอาจารย์ดังๆบ่มีประวัติสาระบ่มีประวัติของอาจารย์เหล่านั้นว่าเดินทางผ่านมาทางบ้านแพทย์บ้านตาดบ้านมูนี่เพิ่นสิมาให้หยังมันบ่มีน้ำกินย่ำแรงมันอึดมันแห้งมันแรงโหดอยู่คอกมันมีดงทางห้องบ่มีผู้อาตมาจึงทำภูเขาน่ะเห็นบ่ภูเขาเด่นเคียบๆพุ่นผู้ข่อยก็ปั้นเอาเด่นต้นไม้ข่อยก็เฮ็ดอ่ะมันบ่มีผู้จักเทื่ออำเภอวานอนอำเภออากาศอำเภอบ้านม่วงอำเภอเจริญศีลอำเภอคำตะกาดบ่มีผู้จักหน่วยแล้วคนเกิดจนเฒ่าตายทิ้งซื่อๆบ่เคยเห็นผู้ข่อยก็ปั้นเอาผู้ก็ได้ไปเบิ่งก็ได้เด้อมีต้นไม้แล้วข่อยเอาต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปปลูกโปรดมีแต่ต้นลำดวนจะเรียกชื่อว่าสุคันธคีรีแปลว่าภูเขาที่มีแต่กลิ่นหอมสุคันธแปลว่ากลิ่นหอมเอาแต่ต้นลำดวนขึ้นไปปลูกต้นพะยอมต้นตะเคียนทองต้นขี้หมูใบเขียวต้นพิกุลแล้วก็ตรงนั้นเป็นโบสถ์ได้ลงอุโบสถได้บวชหน้าก็ได้บ่ต้องไปสร้างซิมให้มันเบิดเป็นลาดสร้างให้นกแก่ๆเห็นหั่งซื่อๆต้องเฮ็ดจังซี่เมื่อต้นไม้อยู่ในภูเขานี่สูงขึ้นงามเพื่อดูดขี้เมฆกลายเป็นสถานีดูดเมฆสถานีดูดเมฆได้ในมานี่บ่พันนี่ดอกฝนตกเปิดจังหน่อยจังยางไปเบิ่งภูเขาข่อยขี่รถขึ้นก็ได้รถตู้ข่อยก็ยังขึ้นได้ต้องการจะฟื้นสภาพให้มันเคลียร์ไวๆจังหน่อยเขาเจ้าขี่เครื่องบินผ่านมาเขาเจ้าสิแปลกใจโอ้ยตะกี้คือบ่มีผู้อยู่เนี่ยน้องบาดนี่คือมีภูเขาน้องแถวหลังจากภูเขาแล้วก็จะเห็นทะเลสาบคือน้องน้ำจืดน้ำมูลนี่เฮ็ดเอาเองได้เนี่ยน้ำมูลนี่ทั้งหลวงทั้งการเพิ่นบ่ได้มาเฮ็ดให้เลยตะกี้เฮ็ดเอาเองคนมาเจิมรถแมคโครคอยถามคอยเจิมเป็นบ่เจิมเจิมเป็นแต่เจิมนั่นมันหมายความว่าทำงานนะหมายความว่าใช้งานเจิมบ่แม่นไปเฮ็ดให้มันสกปรกซื้อรถแมคโครใหม่ๆมาบักสอจอตองเอาใส่เทสรถออกมาจากบริษัทเอามาจอดที่นี่ให้ก็แห้งคอยเจิมคอยกระเทศให้ฟังเจอโมเมนต์มาเฮ็ดให้มันสกปรกได้เจิมแปลว่าทำงานแปลว่าใช้งานให้มันเกิดสิริมงคลเอามาคุดตะกอนมือนึงจะไปรับจากมันซื้อรถมา4คันมาเจิมอยู่ในแลเบิดนี่เจิมได้ประโยชน์เบิดอำเภอมากินน้ำอยู่ในนี้ลังเทือว่านอนตำบลบ้านแวงก็เอารถมาดูดไปกินบ้านนอนทับ2ทับ3บ้านน้อง2น้องแสงบ่มีเดือน4เดือน5มาดูดเอาน้ำอยู่นี่ไปกินในประโยชน์จากการเจิมของข่อยว่ามันเจิมเงินใส่กระเป๋าเจิมเอาน้ำให้พี่น้องกินสิไปเจิมให้มันสกปรกแค่ไหนแต่เฮาโง่ดอกบ่เข้าใจพระพุทธเจ้าสอนบ่ให้เฮ็ดจักเสือแน่หมู่นี่พระคือตัวกินตับเฮาซื่อๆพระก็บ่สอนเฮาพระบ่ซื่อสัตย์ละตัวกินตับเฮาไว้เท่าใดพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าภิกษุในธรรมวินัยนี่เว้นขาดเธอไม่หากินเดรัจฉานวิชาอเนสนานอกแนวคันสิว่าไปหอดเจอมันสิไปไกลเนาะมาหอดฝากคือเขาบ่แล้วมันไฟนาด้วยควายดีกระไรทีนี้ป่านี่เฮ็ดจังได๋สิสิได้ป่าอันนี้เป็นหยังจังงามขึ้นมาครั้งแรกไปเห็นวัดหนองป่าผงไปเห็นวัดสวนมงคลออนซ่อนป่าเพิ่นโอ้ยบ้านเฮามีแต่โคกเฮ็ดจังได๋สิมีป่ามีดงสิเฮ็ดโคกเป็นดงสิได้จะหมอคิดนั่นใจบ้านนี้สิเฮ็ดโคกให้เป็นดงสิเฮ็ดโคกให้เป็นถ้ำพุ่นต้นเบนขอไปให้ง่ายมาปลูกเลาะหนองน้ำต้นเบิดเบนมันเกิดในถ้ำแล้วมือค้ำๆนกกระตุ้งมาห้องตุ้งตุ้งตุ้งเป็นถ้ำไปแล้วคอควายมันอยู่ในมือเฮานี่ปั้นเอาคนโบราณเพิ่นว่าวันเดือนปีสวยงั่วคั่วสิมีโชคโคกสิเป็นอ่างน้ำคนสิได้ขี้เหื้อโคกได้ในอ่างน้ำเนี่ยปลาบึกเกือบ100ตัวอยู่ในนั้นตัวนึงนี่ใหญ่กว่ากำนันครับน้ำหนัก50 60กิโลแล้วปลาบึกก็มีได้อยู่น้องน่ะตะกี้อยู่นี้มันคุณพ่อคอยสูบออกคอยจับไปปล่อยนอนพุ่นคนโบราณเพิ่นว่าวันเดือนปีสวยงั่วคั่วสิมีโชคมีโชคจังได๋มันบ่ได้ไถนาด้วยปานนี้มันตกงานน่ะมันมีโชคเขาเอาไถนามาแทนมันนอนแล้วตกงานมีโชคคนโบราณนี่เพิ่นหูกว้างแหนมหูกว้างตาไกลเรียกว่าวิสัยทัศน์ของคนโบราณนี่อย่าไปมองข้ามไปเด้เพิ่นว่าวันเดือนปีสวยงั่วคั่วสิมีโชคโคกสิเป็นอ่างน้ำคนสิได้ขี้เหื้อเคยได้ยินบอกวันเดือนปีสวยง่วงคุ้ยสิหายาเพราะว่าตุนสินี้จังหยาหน้าอ้อป่าแซงบ่ไปไรแห่งหลายง่วงคุ้ยสิหายาก ขึ้นรถสิบล้อไปกรุงเทพเขาโรงงานเนื้อกระป๋องเบิดจักหน่อยจะได้เขียนหูไปให้ลูกเบิ่งตุนสินี้จังหยาหน้าออกป่าแซงหมายถึงคนหนุ่มคนสาวเด็กๆเด็กหน่อยสินี้จากบ้านนอกนี้เขากรุงเทพทิมให้ทิมหน้าเปรียบเทียบว่าตุนสินี้จังหยาหน้าออกป่าแซงองค์อ้วนๆนี่อันเดียวองค์ได้หนึ่งมั่งเขาสักลองได้เอิ้นว่ามั่งว่าองค์องอ้วนอ้วนบอกกวนสวนกินเขาให้ดงสิไกลจากฝูงหมู่ใหม่ไทยสิเอิ่นสั่งเล่าเสื้อขาวเขาเจ้าสิไกลจากเนี่ยวเขาเหนียวเขียวสินี้ไก่เหลืองไก่แดงด่างดำบ่ดูใดไส้สินี้ไก่ห่วยบ่หัวซาเอามาใส่ไส้สินี้ไก่ห่วยบ่หัวซาเอามาใส่ดงสิไกลจากฝูงหมู่ใหม่ไทยสิเอิ่นใส่สั่งเล่าเดี๋ยวนี้เพิ่นมาไปใส่ในห่วยได้ใส่เพิ่นเอาไปใส่ไว้ในเฮือนเพิ่นปลาผีบ้าบ่สิปีไปเขาใส่ไปเลยพระนิราคีตัวสารใส่น้อยๆจอกหลอกแจกแรงว่าใส่ปลุกเสกใช้ดักเงินดักทองนะโยมนะซื้ออันน้อยๆทอนในอันละซอย200ไปห้อยไว้ในรถน้ำหนารถสมพ่อเพิ่นเป็นเศรษฐีหลายแล้วเงินมาเขาใส่เพิ่นสิแท้กับเงินเพิ่นนั่นแหละจับยัดจับยัดเข้าไปคนโบราณว่าใส่สินี้จากห่วยบ่หัวซาเอามาใส่ดนดงสิไกลจากฝูงหมู่แม่ไทยสิเอิ่นสั่งเล่าดนดงกระบัดบันเขาจะว่าไหวเขาจะตาเห็นอาตมาก็เลยมาคิดโอ้เหตุจากไดโนสิได้ดงเนาะดงบ่มีมีแต่โคกสิเฮ็ดโคกมันเป็นเดียวดงบ่ได้บ่เฮาไปอยู่ทะเลทรายเฮายังเคยเห็นเขาปลูกตอนไปอยู่แอฟริกาเหนือไปอยู่แอฟริกาเหนือไปเป็นโฟร์แมนนึกว่าสิได้ไปสร้างสนามบินใหญ่ๆคักๆไปฮอดไปรายงานตัวเขาบอกว่าที่มาทั้งหมดในงานของเราคืองานแอริคันเจอร์เขาบอกวีเวอร์เกิดฟอร์แอริคันเจอร์หวายจังไรเนาะกูมาจังหน้าไปเสียให้กูมาเห็นหน้าอีกแล้วบอกแอริคันเจอร์ไปว่าเกษตรกรรมไปบริษัทเห็นหน้าบริษัทนั้นใหญ่ขนาดเห็นหน้าอยู่ตั้ง 200,000 ไร่บริษัทอีโดอีเตอร์ของฝรั่งชาติกรีกมารับเหมาปลูกต้นไม้รับเหมาทำนากลางทะเลทรายเป้านี่เนาะบุญเนาะว่าแล้วห้องเป็นลูกเศร้านาขี้เครื่องบินมาตั้ง19ชั่วโมงกลับมาเฮ็ดหน้าคือเก่าท่านไปเขาก็เอาแผนที่มากลางหายหม้อแผนที่หายต้องรับผิดสอบแอเรียนี่20,000ไร่คนเดียวเฮ็ดหน้าลูกน้องมีเป็นขั้นเฮ็ดขั้นไปจังนี้กั้นน้ำกั้นล่มจากท่านจะที่มันมีเบิดตามแผนที่เอารถแมคโครมาคูรถเกรดมาปั๊บโอ้แต่มาเฮ็ดหน้าคือเก่าบ้านเลยก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้มาคืนเบิ่งเฮาปลูกต้นไม้บ้านเฮามันบ่ยากปานนี้เด้อบ้านเฮาฝนตกอยู่ก็ตัดมึงเด้อกูเมื่อบ้านเนี่ยกูได้ในความคิดดีแล้วบัดอยู่นี่ฝนบ่ตกเฮายังปลูกได้ขี้หินเลิกๆนี่เอาเครื่องจ้อปลูกจักเอาดินอื่นมาใส่เสร็จแล้วอาตมามาถึงที่นี่จักได้วัดป่าเด้มหาเลาะเบิ่งโคกเห็นแต่บ่นี่แล้วมันเหมาะสมก็เลยไปถามเจ้าของนาทุ่งนี้ตะกี้เป็นหน้าได้เนี่ยคอยถมคอยเห็นน้องบ่แล้วก็เฮ็ดผู้เขาเนี่ยไปถามเล่าให้เป็นพ่อใหม่เมียเราตายแล้วมีลูกสาว2คนก็เลยไปถามเราค้ายังคอยซะพ่อใหญ่นั้นหน้าเจ้าหน้าโคกเจ้าหัวหน้าเจ้าบ่เจ้าบ่ได้เฮ็ดหน้ากูบ่เคยเห็นมึงเฮ็ดหน้าจักเทื่อมึงซื้อไปเฮ็ดหยังว่าซั่นมึงซื้อไปเฮ็ดหยังกูบ่เคยเห็นมึงเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเป็นน้ําเขาจักเทื่อผมสิเอาไปเฮ็ดปัดเล่าหัวควรกากๆเลยบาปสิกินหัวมึงบาดนี่แหละมึงบอกแล้วว่ามึงสิเฮ็ดวัดคันมึงสิเฮ็ดวัดกูสิหายซื่อๆแล้วว่าถอดนาฬิกาในแขนนาฬิกาเรือนทองเรือนทองที่เมืองซื้อมาจากเมืองนอกถอดเอาให้เราเอาให้เราเลยเราแห่งดีใจเราเป็นพ่อใหม่เราจะได้ไปอวดผู้สาวแม่ห้างใหม่ๆก็เลยถอดให้เราเอาพ่อใหญ่คอยหายเจ้าจะเป็นเจ้าว่าม่วนเป็นเจ้าหายคอยแห่งดีคันเจ้าบ่หายก็ซื่อๆเล่ากับภาพมาหลอกเบิ่งหายบ่แน่นหายบ่นี่รวมแล้ว15ไร่มามันยังน้อยอยู่15ไร่ก็เลยไปซื้อต่อไปอีกของเจ้าหนึ่งต่อกันได้อีก15เป็น30เดี๋ยวนี้218ไร่แล้วได้ๆซื้อขยายต่อไปซื้อแต่พระได้บวชพอได้นี่เอาไฟฟ้านี่เข้ามาคนเดียว 80,000 กว่าบาทบ่ได้แพ้ไปจักเถื่อหรอกคิดว่าสิสร้างวัดให้พระมาอยู่ก็สร้างวัดได้อีรีนิมนต์พระมาหลวงพ่อมาจากวัดน้องประพงษ์มาอยู่เอาไปมากก็เลยมาคิดว่าบัดเทื่อญาปูตายไปนี่วัดสิบ่ห่างบ่ว่าซั่นญาปูเพิ่นอยู่ในศีลในธรรมหนึ่งบ่ไม่ลดน้ำมนต์ ไม่ปลูกเศษไม่รดน้ำมงไม่บอกเลขบวกหวยเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมขันอยู่ในศีลในธรรมบิลีในธรรมวินัยบอกเลขกับพิษจังไงฮดน้ำมนต์กับบ่ได้พระพุทธเจ้าห้ามที่สุดมันเฮ็ดให้คนโง่สิไปเจิมไปจิ้มนี่ก็คือกันเพิ่นถือว่าเฮ็ดให้คนโง่พระนั่นแสวงหานอกทางแล้วอย่าปู่รับบ่เฮ็ดจักเถื่อไทบ้านนี่เขาเจ้าก็ว่าอุ้ยพระแนวนี้เลขตัวเดียวก็บ่ได้นั่งรับตาอยู่เบิดมือว่าซั่นเราก็อยู่ป้าอยู่ไปมาขึ้นบังว่ามันสิบ่ห่างบ่วะคันยังปู่ตายไปนี่ก็ห่างตอนแล้ววัดบัดห่างเข้าเบิดติบเข้าเป่าไฟหมอดขี้เท่าเย็นเจ้าหัวหนีกุฏิห่างเจ้าหัวตายกับวัดห่างเฮ็ดจังได๋น้อบ่คือพระพุทธรูปได้ว่าพุทธรูปนี่ซื้อเอาได้เฮานี่ละบวชมันจักชาตินึงบ่ซั่นลันเทื่อมันสิบ่ห่างจําเป็นเจ้าของก็เลยบวชแล้วไปอยู่หนองคายค่ายตากลบมาอยู่นี่15 16ปีแล้วมาอยู่นี่มาวันนี้มาเห็นป่าใหม่บ่งามจักเถื่อแดงจริงหินที่หินอยู่โคกบ้าขี้กระต่ายโคกหินแห่มีแต่แม่งขี้หนักตอมตาย่ำแรงไส้เดือนตัวเดียวก็อยู่ไม่ได้มันสิอยู่ได้บ่มันประมาณจุดจีมันมนขี้หินแห่ได้อยู่บ่ขี้กระเดื่อยอาตมาก็มาคิดว่าวัดไม่ใช่ที่อยู่ของพระอย่างเดียววัดควรจะเป็นที่อยู่ของหมู่มวลสรรพชีพตั้งแต่ไส้เดือนตัวเดียวก็ให้มันอยู่อย่างมีความสุขนกตัวเดียวสัตว์ตัวเดียวเดี๋ยวนี้มีวัดทุกชนิดแล่นลินกระหอกกระแตนกยุงนกกระบอกกระว่านว่าวที่ท่านเห็นเวลาเดินไปเราจะเห็นนกยุงเป็นฟูงๆอยู่ในป่าเหล่านี้นกยูงแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกตัวเล็กๆเดินเป็นฟูงไปท่านจะเห็นและอยู่อุทยานมีกวาง4ตัวไปดินหนึ่งก็เห็นรถคันบ่ให้บ่เคยเห็นแต่มันออกคอกแล้วพากันรักษาให้ได้เด้อแล้วอย่าซื้อน้ําห้อยเด้อมีปลาแล้วคนสิมีสัตว์พ่อแม่เฮาขาปลาขาสัตว์เฮาก็ไทยขึ้นมาเฮาก็ปลูกปลารักษาสัตว์สงวนพันธุ์สัตว์ขึ้นมาวิธีรักษาปลาโดยธรรมชาติที่มันจะงามเป็นดงก็ได้ได้บัดนี้พอออกพรรษาปั๊บสมนักธรรมเสร็จที่นี่มีงานพิเศษวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมคนมาที่นี่เป็นพันเป็นหมื่นหลายทั่วประเทศดังกล่าวมาแล้วมา9ประเทศปีนี้ปีหน้าก็อาจสิหลายกว่าเก่าแห่อาจสิหลายประเทศก็เลยพากันเอารถไปว่านไทบ้านแน่จ้างแน่พระเนนนำไปขอเฟื่องที่เขาถิ่มแล้วนะเอาฟางมากองมาปูไว้ให้คนนางคนน้องปีแรกเมื่อปูแล้วเฮาก็บ่ได้จูดเฮาก็บ่ได้เผาเฮาก็บ่ได้กวนนี้ฝนต้องมาเฟื่องหมู่นั้นก็เปื่อยแมงบ่องกือก็กินหลายกว่าเก่าแต่ก่อนแมงบ่องกือบ่หลายตั้งแต่มีเฟื่องนี่แมงบ่องกือหลายแมงบ่องกือนี่กินกือนี่มันจะกินมันจะย่อยสลายฟางนี่เป็นดินจากนั้นเป็นขี้กระเดือนได้บัดนี้ปีใหม่มาก็มาปูอีกปฏิบัติธรรมอีก4ปี5ปีเฟื่องมันนั้นกลายเป็นดินขี้กระเดือนเต็มเป็นขวยบัดนี้ต้นไม้หลงงามๆฝนตกบ่แห้งง่ายได้บัดนี้ซุ่มอยู่อย่างนั้นชุ่มชื้นฝนตกมาทำให้ต้นไม้เขียวตลอดถ้าเราขี่รถมาอย่างเป็นสีเดือนหาทั้งอื่นแห้งแดงกระแจมีตั้งมีแต่ไม้กันหลอดเลยมันได้เขียวอยู่ตลอดเพราะมัน 2-3 ปีในเฟื่องนี่เป็นขี้ดินบัดซุ่มทั้งใต้ก็ยังมีขี้กระเดือนบัดนี้ฝนตกได้บัดเฮ็ดปานตลาดนี่แหละเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ก่อนพ่อแม่เฮาอาศัยป่าพักนั่งอ่างหงาเหนือทึกเอกลาดเขาป่าเขาดงเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เฮ็ดละงกเฮ็ดพอเฮ็ดยังเต็มอยู่นี่คนบ่เคยเข้าวัดก็เข้าวัดย่ําเฮ็ดออกมาแต่เด้กนี่แหละบ่อนอยู่บ่อนกินเพิ่นผู้ใดบ่เข้าวัดจักเทื่อก็มาดีบ่ยังเหมือนมาแต่เด้กเพิ่นมาก็หาเอาแต่ว่าจะไปฟันต้นไม้ค่อยได้เวลาสาดถอยกันค่อยห้องปลูกอยู่เรื่อยห้องก็ต้องมาสังเกตว่าต้นไม้บางชนิดมันซ่อมห่มต้นยักษ์ใหญ่ที่มันเกิดอยู่ในดงมันบ่ย่านมูงำมีห่มมันแห้งงามค่อยเอามาปลูกไว้ในนี้มีปลูกเต็มเบิดสักก็ปลูกปีนี้ปลูกไว้น้ำห่มบางต้นงามสูงท่วมหัวแล้วใบชี้ใบหังลงนั่นมันบ่หล่นยักษ์ใหญ่เนี่ยมันงามกินก็แซ่บอันนี้คือการรักษาป่าฟื้นฟูป่าโดยธรรมชาติบ่ให้ไฟใหม่ไฟใหม่นี่มันสิไข่ นอกจากมันบ่ตายแล้วมันก็ไข่มันก็โซ่โดนกว่ามันสิฟื้นตัวได้อย่าให้ไฟไหม้ป่าชุมชนเรารักษาไฟให้ดีๆกะสิฮอดเมื่อเขาขึ้นหน้าป่าขึ้นบ้านแล้วพากันไปแกดไว้บ่ให้ไฟเข้าไปใหม่ไฟบ่ใหม่มันสิงามมันเองดอกบัดใบของมันลดลงต่อไปพวกแมงบงคือพวกสัตว์ทั้งหลายสิกินพวกปวกจะย่อยสลายให้เป็นอินทรีย์วัตถุเป็นดินแล้วก็เป็นอาหารทำให้ต้นไม้ของเรางามขึ้นไปเรื่อยสัตว์ทั้งหลายมันมาอยู่มาอาศัยให้มันอยู่โลกนี้บ่แม่นของห้องผู้เดียวก็อยู่น้ำกันทีนี้ป่าแบบพัฒนาก้อยถ้ามีเวลาจะพาไปเบิ่งเด้บนคอยปลูกไว้เดี๋ยวนี้นี่โยมวิเชียรนั่งอยู่ตรงนั้นมาจากเมืองชลบุรีมาจากระยองอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายามไปเห็นสวนป่าที่รักษาที่ปลูกไว้240ไร่โยมบอกว่าอยากจะได้รถ10ล้อไปบรรทุกเอารถตัดหญ้ารถตัดหญ้ามาช่วยอาตมากำลังประสานไปที่สจตองให้เขาพิจารณาเอารถไปบรรทุกคือการปลูกป่านี่เราอย่าไถกับบ่ไถดินที่มีคุณภาพดีๆที่ไถแล้วบัดฝนตกมันสิสะไหลหนีมันสิเหลือแต่ขี้หินแห้งแกกแซกอาหารพืชแนวแสบของมันสิไหลหนีบัดคอยปลูกป่าคอยบ่ไถ240ไร่ปลูกเสร็จวันเดียวนั้นป่ามหาชุมชนบ่แม่นป่าชุมชนธรรมดามหาชุมชนมหาแปลว่าใหญ่ชุมชนใหญ่คอยปลูกมือเดียวแล้ว240ไร่คนมาตั้งแต่สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลอีสานใต้อีสานเหนือสุดผู้แล้วหนองคายเมืองเลยพากันมาเบิดแสดงทำเรื่องปลูกป่าให้ฟังในวันวิสาขะเขาจะพากันมาปลูกมือเดียวแล้วต้นไม้เอามาจากข้างหลวงแน่ไปเอามาเองแน่กล้าเอาเองกะหลายบางครั้งทางหน่วยเพาะชำต้นไม้ต้องมาดูงานกับเราคอยกล้าต้นย่างเขาจะมาเบิ่งพวกหน่วยเพาะชำต้นไม้เพิ่นมาเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นกล้าบ่เป็นกล้าต้นย่างสิบอกวิธีให้เด้อเขาจะขึ้นต้นย่างง่ายกลัวปลูกปอกกล้วยกินขันเข้ามาหักข้างแพงมันต้องไปดูแหล่งต้นย่างไว้ดีๆบ่ใดมีต้นย่างบ่ใดมันมีต้นย่างมีป่าอยู่เมืองสกลเฮานี่บ่อึดอกอยู่วัดป่าภูธรพิทักษ์อยู่วัดนั่งนิมิตย่ำฝนพระเพิ่นกวดออกเพิ่นกวดฝนตกมาแล้วมันเกิดงอกแล้วๆอยู่เฮากอกขี้ดินไว้กอกถุงไว้ดีๆแล้วเราไปถอนเอาต้นยางไปถอนวิธีใดเจ้าสิเอาจักพันต้นจักหมื่นต้นจักนับใดไปดึงออกมามันเหี่ยวแค่นี่มันดึงง่ายได้มาถึงเม็ดมันถึงเบี้ยมันหรือมันเหี่ยวคาคืบมันยังดึงได้ถ้ามันเป็นปลาหนาเนี่ยมันดึงง่ายมันยังเมื่อท่านได้ดินแน่นก็ดึงขึ้นมาดึงมาซื่อๆดึงปัดขึ้นมาต้นบากคือการดึงปัดขึ้นมา1 2 3 4 5แต่ฮอลอยเอายางหักแต่ฮอลอยเอายางหักหาเฮาสิจักจํานวนสิเอาจักพันจักหมื่นก็คือการนําเอาไว้เมื่อเอายางลัดแล้วก็เอาใส่ถุงใหญ่พลาสติกซะก่อนเอาน้ําทายจอกลงไปแล้วก็เป่าลมออกซิเจนเข้าไปบัดนี่เป่าให้ถุงนี่โป่งขึ้นมาแล้วก็บีดบ่ให้ลมออกมัดบัดนี่ไปอีกหาจังหวัดก็ได้บ่หิวตายดอกหิวโตดโซดขึ้นรถมาเลยบัดมาฮอดจะให้ถุงแตกอย่าให้สุกถุงน้ํามันแตกให้ถุงนั้นมีออกซิเจนมีน้ําอยู่อีก3มื้อจังปลูกมันก็บ่หิวตายอยู่แน่บัดนี้มากกันเอาถุงที่ห้องกอกขี้ดินไว้เอามือแทงลงไปแล้วก็ไขถุงนี่ออกเอาเบียร์มันใส่ลงไปกับบีภายในแน่นบาดนี้ก็ฮดน้ำเอางามข้าวเดียวเท่านั้นแหละตะกี้ไปขอศูนย์ได้กับบ่ได้อยากได้ต้นย่างขึ้นมาศูนย์บอกว่าต้นยางเพาะยากที่สุดสิให้ซื้อเพิ่นบ่ได้ซื้อกันซื้อเขาก็เพาะไว้ต้นใหญ่ๆเขาว่าเอาไว้ให้เจ้านายปลูกเพิ่นได้เจ้านายปลูกเพิ่นเพาะต้นบากใหญ่ห่วยเฮาบ่คือโง่แท้ว่าอยู่ในป่าในดงเพิ่นได้ไปปลูกมันตะกี้อาตมาไปดูมาไปเห็นเลยก็เลยเอาแบบนี้บาดไปเอามาแต่พูนบ้านดงหลวงฝั่งเมืองสกลไปคนบ้านดงหลวงคน ไปถอนเอาอยู่ในป่าดอนบูตาเขาเจ้าแต่มาเป็นหมื่นเอามากราบทางหน่วยเพาะชำกล้าไม้ต้องมาดูงานที่เราเดี๋ยวนี้ไปเบิ่งโลดสวนข่อยต้นย่างข่อยท่วมหัวแล้วน้ำปะยังสวนคำย่างเอาย่างกับคำคืนมาบัดนี้อันนี้เราปลูกโดยวิธีนี้อันที่ท่านเข้ามาน่ะท่านจะเห็นทางความเมืองเป็นป่านั่นมันเกิดเองได้นั่นมันเป็นผู้ใดปลูกได้นั่นเยาวชนเหลืองนี่ละปลูกเราปลูกงามๆแล้วทางคำตะก้ามาถ่ายรูปแล้วก็เขียนไปโกหกทางจังหวัดว่าเยาวชนคำตะก้ากับเกษตรอำเภอเป็นคนปลูกเพื่อว่าปักกวดชนะเลิศคำตะก้าได้รางวัลทอมเอามาซื้อเหล่ากินทอมประกวดภาคอีสานก็ชนะอีสานชนะเบิร์ดแล้วประกวด